İbrahim diyor ki ya Rabbi, benim kavmimden bazıları putlara taptı. O putlar ki, Allah'tan başka tapılan o putlar ki, kim taparsa tapsın onu saptırır. Ve ona tapanlar da sapmışlar, senin yolundan sapmışlar. Ama ya Rabbi, benim sözlerime, benim mesajlarıma uyan zaten senin vaadinin kapsamı içindedir. Senin vaadin haktır, iman edip salih amel işleyenlerin varacağı yer bellidir. Ama bana uymayanlar var ya, onları ben sana havale ediyorum. Ama havale ederken senin aziz ismine, celil ismine, cebbar ismine, kahhar ismine, muntakim ismine ya da gazabını çağrıştıran başka bir ismine havale etmiyorum. Gafur ve rahim olan isimlerine havale ediyorum. Anladınız değil mi? İşte İbrahim'in yakarışı bu. Peki diğer ayet ne? O da İsa'nın diliyle Kur'an'a girmiş. Maide 118. Onu da mealen okuyalım. Eğer kendilerini azap edersen onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Bu ayetler Kur'an'a niye girmiş biliyor musunuz? Aslında ayetin mesajını anlayabilmemiz için 116 ve 117. ayeti de okumamız lazım öncesinden. Ama ben mesaj itibariyle aktaracağım size. Allah İsa'ya diyor ki ey İsa, sen mi emrettin bu insanlara ki onlar seni ve ananı ilah olarak gördüler? Allah biliyor değil mi İsa aleyhisselamın böyle bir şey yapmayacağını? Ama İsa'nın üzerinden mesaj veriyor. Aslında İsa'nın üzerinden Hristiyanlara kendinize gelin diye mesaj veriyor. Oradan da ümmeti Muhammed'e birçok mesaj veriyor. İsa diyor ki haşa ya Rabbi, sen de biliyorsun ki ben asla öyle bir şey yapmam. Ben onların içerisindeyken onların üzerinde söz sahibiydim. Asla böyle sapmalarına imkan vermedim. Ama ben onların içinden çıkıp geldikten sonra onlar böyle sapmalara düşmüşlerse benim bunda ne suçum var? Bunu demiş. Sonra da o duayı demiş. Eğer onlara azap edersen onlar senin kulların. Eğer bağışlarsan sen aziz ve hakim olansın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi İsa aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın lisanından Kur'an'a giren bu iki duayı o gece kendisine serlevha yapmış. Niçin? Bunun üç sebebi var. Biri şu, Efendimizin tabiatı İbrahim ve İsa'ya yakındır da onun için. Mesela bir Nuh gibi bir bedduasını Kur'an'dan okuyamazsınız. Bir Musa gibi bir gadabını Kur'an'dan okumazsınız. Çünkü Kur'an onu bize takdim ederken hatırlayın Tevbe 128'i Rauf ve Rahim olarak takdim etti. Bu birincisi. İkincisi, İbrahim'in ve İsa'nın kavimlerindeki sapmanın aynısı Muhammed aleyhissalatü vesselamın kavminde de var. Onlar nasıl ki o sapmalara karşı böyle dua ettilerse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle dua ediyor. Üçüncüsü ve en önemlisi, eğer Allah İbrahim ve İsa'nın dualarını Kur'an'a bir ayet olarak yazdıysa, bunda kabulüne ait çok büyük bir işaret vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, eğer Allah İbrahim ve İsa'nın bu dualarını Kur'an'a yazdıysa, benim bu dualarla ona yakarmamı istiyor. İşte ya Rabbi, ben de o dualarla sana yakarıyorum. Abdullah İbn Amr diyor ki, dakikalarca, belki saatlerce bu iki duayı okudu okudu durdu. Sonra secdeye kapandı ve ağlamaya başladı. Öyle ki meraklandım diyor. Yaklaştım yanına. Ne diyor diye söylediği söz şu: Allahümme ümmeti, Allahümme ümmeti, Allah'ım ümmetim, Allah'ım ümmetim. Bu dualarla Allah'tan niyazda bulunuyor. Ve ağlaya ağlaya dakikalarını geçiriyor secdede. Hani secde kulun Rabbine en yakın olduğu andı ya. Hani secde duaların reddedilmeyeceği bir yerdi ya. Hani secde Allah'la konuşmanın en önemli mekanıydı ya. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o imkanları, o vesileleri zorluyor. Ama dilinde ümmeti, ümmeti var. Nice sonra Cebrail geliyor. Ya Resulallah diyor. Allah senin bu halini gördü. Ve dedi ki, git söyle Resulüme, ben onu ümmeti konusunda asla üzmeyeceğim. Ben onu ümmeti konusunda sıkıntıya düşürmeyeceğim. Efendimiz bu haberi alınca bir taraftan gözyaşlarını siliyor, bir taraftan tebessüm ediyor. Bir taraftan gözyaşlarını siliyor, bir taraftan tebessüm ediyor. O kadar sevindiğini hiç görmemiştik diyor. Siyahı gecenin siyah zülüflerinde Hazreti Peygamber'in yakarışı ne adına, kimin için, alın size bir örnek. Ümmeti, ümmeti. Buna benzer bir rivayeti Ayşe validemiz bize naklediyor. Diyor ki bir gün, bir gece sabaha kadar yine kıyamda, rükuda, secdede öyle geçirdi. Dayanamadım. Vardım yanına. Ya Resulallah dedim. Sen Kur'an'ı benden daha iyi biliyorsun. Fetih suresinde Allah sana demiyor mu? Ben senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışladım diye. Allah'ın böyle bir müjdesi senin üzerinde varken seni bunca sıkıntıya sokan nedir? Şöyle bir baktı diyor bana. Gözleri dolu dolu oldu. Efele ekune abden şekura dedi. Şükreden bir kul olmayayım ey Ayşe. Böyle deyince bir şey diyemedim. Döndüm geldim. Ama baktım yine devam ediyor. Bir şeyler söylüyor secdede. Yine gözyaşı, yine hüzün, o hal devam ediyor. Bu sefer meraklandım diyor Ayşe validemiz. Acaba ne söylüyor diye yanına yaklaştım. Baktım ki söylediği şey Maide suresinin 118. ayeti. Eğer onları affedersen, azap edersen onlara, onlar senin kulların. Eğer affedersen aziz ve hakim olan sensin. Demek ki o gecede Allah Resulü'nün gündemi bizmişiz. Demek ki o gecede yine bizi almış eline, yine bizi almış diline, ümmeti ümmeti diyerek sızlamış o gece sabaha kadar. Nasıl seviyormuş? Alın siz buradan örneklerini. Bir rivayet aktarır Suyuti İbni Munzir'den. Der ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Enbiya suresinin 34. ayetini okudu. Ayete dikkat edin dostlar. Ne diyor Rabbimiz? Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Ne anladınız bu ayetten? Efendimizin vefat edeceğini. Bu ayet Allah Resulü'nü değil de bizi anlatsaydı, bize nazil olsaydı ve öleceğinin haberi verilen biz olsaydık, ayetten kendi dünyamıza ne taşırdık? Öleceğiz ya, hemen dünyada son kalan hesaplarımızı şöyle bir gözden geçirirdik değil mi? Suyuti diyor ki bu ayeti okudu Efendimiz. Okur okumaz gözleri doldu. Sonra dedi ki femen li ümmeti. Ya Rabbi ben öleceğim ama ümmetime ne olacak? Allah Allah. Ben öleceğim ama ümmetime ne olacak? O anda Allah Resulü'nün aklına gelen ilk şey bu oldu. Sadece bu rivayet bile onun yüreğinde ümmetine karşı beslediği sevginin boyutunu bize göstermeye yeter de artar bile. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadisinde kendisiyle ümmeti arasındaki ilişkiyi anlatıyor bize. Benimle ümmetim arasındaki misal neye benzer biliyor musunuz der. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Her zaman öyle derlerdi. O bir sahabi edebiydi. Allah Resulü kendisiyle ümmeti arasındaki misali bize resmedecek. Benimle ümmetim arasındaki misal aynen şuna benzer. Adamın biri karanlık bir gecede etrafı aydınlatmak için bir kandil yakar. Bir ateş yakar. O ateş yanınca kelebekler o ateşi görürler. O ateşe doğru koşmaya başlarlar. Adam da o ateşin etrafında kelebekler düşüp o ateşte yanmasın diye pervaneler gibi dolaşır. Ateşe doğru koşan o kelebeklere engel olmaya çalışır. İşte benimle ümmetim arasındaki misal böyledir. Onlar ateşe doğru koşarlarken ben onların sırtlarından yakalanmışım. Bellerinden yakalamışım. Gitmeyin. Orada yangın var. Yanarsınız. Orası cehennem diye feryat ediyorum. O feryadımı duyurmak için çırpınıp duruyorum. Öyledir değil mi dostlar? Vallahi çırpınıp durmuştur. Müddessir suresi ya da Müzzemmil suresi nazil olduktan sonra Hatice validemiz halen o evde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir yatağına yorganına bakmıştır da ey Hatice'm artık uyku zamanı bitti demiştir. Niçin? Bu mesajların aleme duyurulması lazımdı da onun için. O kelebekler gibi ateşe koşan ümmetinin fertlerine gitmeyin yangın var, yanarsınız, yok olursunuz, ebedi hüsrana uğrarsınız dediği için, o mesajları onlara ulaştırdığı için Efendimiz çırpınıp durmuştur. Her an böyledir. Bakın Abdurrahman İbni Avf bir rivayet aktarır. Üstülgabe onlarca hadis kitabından naklederek bize söyler bunu. Hatta bu hadisenin cereyan ettiği mekan Medine'de halen bilinir. Eğer bir gün yolunuz düşerse o güzel topraklara buradaki rivayeti aklınızın bir köşesine yazın. Secde meclisi, mescidini sorun. Ebu Zer mescidini sorun. Orada bize verilmiş o müjdeyi duyun. Abdurrahman İbni Avf diyor ki Hücre-i Saadet'in kapısındaydım. Baktım Efendimiz çıktı Yanında hiç kimse yok. O yürüdü, ben de arkasından yürüdüm. Ama yürüdüğümü ona belli ettirmedim. Nice sonra Efendimiz ta Mescid-i Nebevi'den 900 metre uzaklıktadır. Nice sonra Efendimiz o günlerde mescit yok tabi, orada bir bahçe var. O bahçeye geldi, bahçenin bir köşesinde oturdu. Ben de uzaktan onu seyrediyorum. Bir müddet Allah Resulü ellerini açtı, dua etti. Dua etti, dua etti, dua etti. Seyrediyorum onu. Ne kadar uzun dua ettiğini bilemiyorum diyor. Sonra birden secdeye kapandı. Secdesi o kadar uzun sürdü ki ben hakkında endişelendim. Ve artık o bahçeye gitmek zorunda kaldım. Yavaş yavaş yaklaştım Efendimiz'e doğru. Baktım canlı, nefes alıp veriyor. Endişem biraz gitti. Tam dönüp gelecekken Efendimiz mübarek başını kaldırdı. Abdurrahman sen misin dedi. Evet ya Resulallah dedim. Endişelendim sizin hakkınızda, onun için geldim dedim. Gel sana bir müjde vereyim dedi. Ne oldu ya Resulallah dedim heyecanla. Burada dua ettim. Ya Rabbi ümmetim dedim. Ya Rabbi ümmetim dedim. Aynı dua. Başka bir şey yok. Ne dedim dersin başında? Nefesleri sayısınca ümmeti demiştir. Ne kadar nefes alıp vermişse ümmetini de o nefeslere iliştirmiştir. Ümmetim için dua ettim. Allah bana bir müjde verdi. Ben de o müjdeden dolayı şükür secdesi yapıyordum. Neydi o müjde? Allah dedi ki, kim sana hakkıyla selat ve selam getirir, onun da altını ve içini doldurursa, Allah ona cenneti yazmıştır. Bu müjdeyi alınca diyor, Rabbime karşı şükran borcumu yerine getirme adına ben secdeye kapandım. Efendimiz'i sevindiren de, üzen de aynı şey. Ümmetine bir şey olunca üzülür, ümmeti sevinince sevinir. İşte sevda budur, sevgi budur. Siz şimdi anlıyor musunuz dostlar? Aradaki zaman ve mekan farkı ne kadar uzarsa uzasın, 1500 sene sonrasından bile bu topraklarda onu görmedikleri halde onun adını duyduklarında halen burada bir şeyler ürperiyorsa, bu aslında bizim bir büyüklüğümüzden falan değil, onun bize duyduğu sevgiden dolayıdır. Hatırlayın geçen dersin sevgi ilkelerinden birinden bahsetmiştik değil mi? Sevgideki en temel ilke neydi? Seven sevilir. O sevmişti, seviliyordu. Ümmetini de ölümüne bir sevdayla sevdiği için ümmeti de onu ölümüne bir sevdayla seviyordu. Eğer böyle olmasaydı milyonlar kendini onun için feda eder miydi? Halen etmeye hazır milyonlar var elhamdülillah içimizde. Bu aslında Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bize duyduğu aşkın ve sevginin boyutunu bize gösteren en önemli delildir. Peki dostlar, gelin bir veda haccına gidelim. Efendimizin ilk, tek ve son haccı değil mi? Bir hac yapmıştır. Mina, haccın duraklarından en önemlisi. Terviye günü Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan Arafat'a doğru yola çıkacak. Bugün Nemire Mescidi'nin olduğu yer Allah'ın hacda çadırının kurulduğu yerdir. O çadır orada kurulur. Buradan sonrasını İbn Abbas bize nakleder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o çadıra geldikten sonra biraz istirahat etti. Sonra öğle ile ikindi namazlarını cem ve kasr olarak orada eda etti. Sonra secdeye kapandı. Daha vakfede değil. Secdeye kapandı. Dakikalarca o halde durdu. Merak ettim ben diyor İbn Abbas. Acaba Efendimiz Arafat'ın meydanında, o duanın yatağında, duanın ana rahminde ne için Rabbine yakarıyor? Eğildim bir de baktım ki söylediği tek bir kelime. Ümmeti, ümmeti. Arafat'ın gündemi de bizmişiz. Arafat'ta da bize yakarmış. Bizim için yakarmış. Sonra vakfeye durdu. Biz de arkasındaydık. O dua okudu. Duaları dillendirdi. Biz de amin dedik. O dua cümlelerinden onlarcası ümmeti içindi. Allah'ım ümmetim dedi. Allah'ım ümmetim dedi. Başka bir şey demedi. Arafat'ta akşam vakitlerinin sonlarına doğru, biliyorsunuz malumunuz, akşam vakti girer ama namaz kılınmaz orada. Efendimiz de biz de Müzdelife'ye doğru hareket için hazırlandık. Arafat'tan daha adımını atmadan Allah Resulü orada da dua etti. Ne dedi biliyor musunuz duası? Son duası Arafat'ta. Çıkarken söylediği dua. Ya Rabbi sen ümmetimden olanlara affe mağfiret eyle. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah sabahtan beridir buradayız. Ümmetin için yakarıp durdun. Peki Rabbin bu dualar için sana icabette bulunmadı mı ki halen yüzünde hüzünler var? Bulundu diyor Efendimiz. Rabbim dedi ki muhakkak ki ben zalimden başkasını mağfiret ettim. Ama zalimden ise mazlumun hakkını alırım. Muhakkak ki ben zalimden başkasını mağfiret ettim. Ama zalimden mazlumun hakkını alırım. Bu nedir biliyor musunuz? Aslında Allah Celle Celaluhu iki şeyden başka her şeyi mağfiret ettiğini beyan etmiştir. Biri şirktir, o en büyük zulümdür, yapan en büyük zalimdir. Diğeri de kul hakkıdır. Onların dışındaki ne varsa affedeceğini, mağfiret edeceğini Arafat'ta Efendimiz'e beyan etmiş. Ama Allah Resulü halen gülmüyor. Halen yüzünde bir hüzün var. Tam çıkarken Arafat'tan İbn Abbas diyor ki orada şu sözü söyledi. Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir, zalime de mağfiret edersin. Ümmetinin zalimlerinin peşine düşmüş. Ümmetinin zalimlerini kurtarmak için Arafat'ın meydanında dua dua yakarmış. Bu duayı yaptı, biz yola revan olduk. Olayın bundan sonrasını size ben Hafsa validemizden anlatacağım. Hafsa validemiz diyor ki Müzdelife'ye geldik. Allah Resulü Arafat'ta yaptığı o son duayı Müzdelife'de de birkaç kez tekrar etti. Bu dua neyin duasıdır anladınız mı dostlar? Allah zaten zalimden başkasını affedecek. Peki zalimden ve mazlumdan hakkını isteyeceğini söylemesine rağmen neden halen Efendimiz zalime ve mazluma, zalime ve böyle bir şey yapana halen mağfiret etsin diye Allah'tan dua dua yakarıyor? Aslında burada Efendimizin duasındaki mesajı anlayabilmemiz için Kur'an'daki bazı ayetleri ve bazı hadisleri alt alta koyup okumamız lazım. Onları koyup okuduğumuzda mesaj anlaşılır. Zalime dua şudur aslında. Ya Rabbi sen onu zulümden alıkoy. Sen onu zulme bir daha zulme kapı açmasına imkan verme. Zulümden vazgeçsin ki rahmete muhatap olsun. Mesele budur. Ve Allah Resulü Müzdelife'de bunun için dua dua yakarıyor. Hafsa validemiz diyor ki Müzdelife'de sabahın ilk vakitlerinde Efendimizin yüzünde güller açıyor. O güne kadar 2-3 gündür gülmeyen ve hüzünlenen o peygamber orada gülmeye başlıyor. O gülünce babam Ömer de Ebu Bekir de onun o halini hemen fark ettiler. Ve hemen yanına geldiler. Hazreti Ebu Bekir sordu. Ey Allah'ın Resulü, seni güldüren nedir? Seni bu kadar sevindiren şey nedir? Allah Resulü diyor ki ey Ebu Bekir, ben Allah'tan zalime de mağfiret dilemesini istedim. Allah Arafat'ta o duama icabet etmedi. Ama Müzdelife'de ben duaya devam edince o duama da icabet ettiğini bana söyledi. Rabbim duamı kabul ettiği zaman iblisi gördüm. Yerden bir toprak aldı, bir avuç toprak aldı, başına saçtı. Vah bana, vahlar bana dedi, kaçıp gitti. Ben onun o halini görünce gülmeye başladım. İşte beni güldüren şey budur dedi. Anladınız değil mi dostlar? Müjde neymiş? Dua neymiş? Yakarış neymiş? Ne Efendimiz'i güldürürmüş, ne üzermiş? Alın buradan siz örnekleri. İbn-i Sa'da gelin. İbn-i Sa'd Tabakat'ında aktarır. Hicretin ikinci yılı, Efendimiz Sevik gazvasından dönmüş, gazvasından. Zilhicce'nin 9. günü terviye günüdür. Yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. Ertesi gün Allah Resulü ilk kez Kurban Bayramı namazı kıldırdı bize. Hicretin ikinci yılı diyorum. Bayram namazı hutbesinde bize kurbandan bahsetti. Sonra namazdan hemen akabinde iki tane koç getirtti. Koçlardan bir tanesi beyazdı, semizdi, bakanların gözlerini alırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o güzel olan koçu yere yatırdı. Allah'ım dedi, bu koç senin adına ve sana kurbandır. Ümmetimin içerisinden bana ve benim mesajlarıma inananların namına dedi. Bismillahi Allahu Ekber diyerek o koçu kurban etti. Sonra diğerini aldı. Allah'ım dedi, bu koç da sana kurbandır. Muhammed'in ve Muhammed'in ehlinin namına senin adına kurbandır dedi. Onu da kesti. İlk koçun kurbanın etinden hiçbir şey hanesini almadı. Hepsini tasadduk etti. İkinci koçun kurbanın etinden bir miktarını aldı. Diğerini tasadduk etti. İbn-i Sa'd diyor ki, hayatının sonuna kadar bütün kurban bayramlarında aynı şeyi yaptı. İki kurban kesti. Birini ümmetine, birini kendisine. Sevdayı görüyor musunuz? Aşkı görüyor musunuz? Bilmem başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine duyduğu aşkın ve sevdanın boyutunu göstermez mi bize? Hadi gelin son günlerine gidelim. Son 13 günü. Allah Resulü'nün dilinden düşürmediği vasiyetler var o günler. O son 13 günü çok önemlidir. Eğer bir gün daha detaylı anlatma imkanı bulursak göreceksiniz ne mesajlar var. Ama ben son 13 günündeki o mesajlarını şöyle bir araya topluyorum. Üç sevgilisini söyleyerek Efendimizin bu dünyadan ayrılıp gittiğine şahit oluyorum. Üç sevgilisi. Efendimizin üç sevgilisi vardı. Son günlerinde de bu üç sevgilisini inleyerek gitti. Allah Resulü Allah'ın sevgilisiydi değil mi? Habibullah diyoruz biz ona. Habibur Rahman diyoruz. Hatta Ayşe validemizin şu sözü çok önemlidir. Kendisini Medineli kadınlara takdim ederken Ayşe validemiz şöyle takdim ederdi. Ben Allah'ın sevgilisinin sevgilisiyim. Öyleydi değil mi? Allah'ın sevgilisinin sevgilisi. O sevgiliydi gerçekten ama onun da hayatında sevgililer vardı. Üç sevgili. Son 13 günde defaatle bu üç sevgiliyi andı. Defaatle bunun önemine ait ashabına, tabii ki bizlere şeyler söyledi. Üç sevgili neymiş? Bir, namaz. İki, ashab. Üç, ümmeti. Başka bir şey değil. Bakın son 13 gününe, göreceksiniz bunu. Namaz sevgili midir? Efendimizin dünyasında böyledir. Bizde başka bir şey olabilir. Ama Efendimizin dünyasında böyledir. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi demişti değil mi bir gün? O üç şeyi sayarken biri gözümün nuru namaz, ikincisi kadın, üçüncüsü güzel koku demişti. Dünyamızdan, onun dünyası değil, bizim dünyamızdan ona sevdirilen üç şeyden bir tanesi namazdı. Namaz onun dünyasında sevgiliydi. Çünkü namaz sevgiliyle buluşmaktı. Böyle olduğu için Allah Resulü de sahabe de namaza acıkarak giderlerdi. Namaza acıkarak gitmek bambaşka bir şey. Bunu ne ben anlatabilirim ne siz anlayabilirsiniz. Bunu ancak yaşayan anlatabilir. Belki de yaşayan da anlatamaz. Ama Efendimizin dünyasında namazın durduğu yer böyle bir yerdi. İkinci sevgilisi neydi? Ashabıydı. Hele onun bir muhacirler için söylediği sözler var ki, hele bir ensar için söylediği şeyler var ki, ey muhacirler, sizler çoğalacaksınız ama ensar azalacak. Onlara olan vefa borcunuzu unutmayın. Bakın onlar şöyle şöyle işler yaptı diyerek gitmişti aramızdan. Ya sonuncusu, o vefat ederken de dilinden düşürmedi bir kelime. Ümmeti, ümmeti. İşte böyle. İşte böyle bir peygamber dostlar. Böyle bir aşk, böyle bir sevda. Peki ne yapmalı? Ne yapmalı da bu sevgiye karşı Allah Resulü'nü üzecek değil, sevindirecek ameller ortaya koymalı? Ne yapmalı acaba? Korkmayın, bu ders 5 şey söylemeyeceğim. Bir tek şey söyleyeceğim. Bir tek şey. Ne yapmalı biliyor musunuz dostlar? Ne yapmalı sorusunu sormalı. Ne yapmalı sorusunu sorduğumuz zaman iş başlayacak. Biz şu anda ya korkuyoruz bu soruyu sormaktan, ya sadece dille soruyoruz, yürekle, akılla, zihinle değil, ya bu soruyu yanlış yerlere soruyoruz, ya bu soruya yanlış cevaplar veriyoruz. Eğer biz ne yapmalı sorusuna doğru cevap verirsek, inanın, yapacaklarımız kendiliğinden ortaya çıkacaktır. En büyük acı zaten insanın ne yapacağını bilmemesidir. Ama gelin görün ki böyle bir sevdaya, böyle bir sevgiye, böyle bir aşka ve peygamberin bizim için yaptığı böyle bir duaya rağmen halen biz onu memnun edecek kametler ortaya koyamamışız. Ne diyelim? Allah bize ne yapmalı sorusunu hakkıyla sordursun. İnşallah biz o soruyu hakkıyla soranlardan oluruz da, hakkıyla o sorunun gereklerini de yerine getiririz. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.